Куда совета, что я слушаться вью, кричали суда не боли, и того не забью. Кричали суда не боли, и того не забью. Чеча за нашу свечу, за тобой, край тебе хочу дожити. Без тебе не могу и речу, за тебе живечу. Da mini do ljubavi tvoje stalo, govorit će da mini do ljubavi tvoje stalo. Ljubavi moja, ispleti vjera, co dalje prekjeća za našu sreću, za tobom kraj tebe hoću da živim. Bez tebe ne mogu i neću, za tebe živjeću. Pričali bi kad bi mogli, od vječnosti do beskraja. Pričali bi kad bi mogli, od vječnosti do beskraja. Ljubavi moja, čeća za našu sreću, sa tobom kraj tebe hoću da živim. Bez tebe ne mogu i neću, za tebe živjeću, za tebe živjeću, za tebe živjeću. Za tebe živjet ću.